Mam na imię Anna, jestem lekarką. Cyfryzacja podstawowej opieki zdrowotnej umożliwia mi szybki dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej moich pacjentów, także z innych placówek. To ogromne ułatwienie i oszczędność czasu. Cyfryzacja przychodni podstawowej opieki zdrowotnej jest finansowana w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 15 dzień sierpnia. Na zegarze 8:00, czas na serwis Trójki, Romuald Wójcik. Dziś święto Wojska Polskiego, jego kulminacją będzie wielka defilada na Wisłostradzie w Warszawie. W nocy na całej Ukrainie słychać było syreny alarmów lotniczych. Rosja wystrzeliwała rakiety z bombowców strategicznych. Do 99 wzrosła liczba ofiar pożaru na hawajskiej wyspie Maui. Zaginionych jest wciąż 1300 osób. Wielka defilada w Warszawie pod hasłem Silna Biało-Czerwona zwieńczy obchody Święta Wojska Polskiego. Na Wisłostradzie zaplanowano pokaz niespotykanej do tej pory liczby wojskowych pojazdów i nowoczesnego uzbrojenia. O tym, co będzie można zobaczyć od godziny 14, opowie Agnieszka Drążkiewicz. Zobaczymy najpierw pododdziały piesze, potem wjedzie uzbrojenie naszej armii, które zakupiono jeszcze przed 2015 rokiem. Chwilę potem nad stolicą przeleci blisko 100 statków powietrznych, w tym najnowsze lekkie samoloty bojowe z Korei FA-50. A dopełnieniem defilady będzie uzbrojenie, które nasze wojsko dostało w ciągu ostatnich lat i miesięcy, w tym najnowszy nabytek, amerykańskie czołgi Abrams. W jednym z tych pojazdów będzie jechał porucznik Paweł Bartel. Jest to niewątpliwie wielkie wyróżnienie dla żołnierza, ale również i wielka odpowiedzialność, ponieważ zależy nam jak najbardziej na tym, żeby wszystko wyszło i żeby zaprezentować siebie, całe Wojsko Polskie, jak i naszą jednostkę w jak najlepszym stopniu. W defiladzie zobaczymy też południowo-koreańskie czołgi K-2 oraz haubice K-9 Thunder. Nie zabraknie nowych bojowych wozów piechoty Borsuk z rodzimej zbrojeniówki, a także pojazdów minowania narzutowego Baobab. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Święto Wojska Polskiego przypada w rocznicę zwycięstwa nad bolszewikami w 1920 roku, znanego jako Bitwa Warszawska. Fundamentem zwycięstwa było zarówno bohaterstwo żołnierzy i ochotników, jak i odważne manewry taktyczne, mówi historyk Jarosław Stryjek. Dla przebiegu starcia kluczowe okazały się walki o Ossów i Radzymin. Jeżeli pod Radzyminem Wojsko Polskie zgromadziło bardzo duże siły, to tyle pod Ossowem nagle się okazało, że tam już nie było wojska i to było najbardziej niebezpieczne. Bo gdyby oni się przebili przez ten Ossów, to już by byli na pracy. Ale stanęli ochotnicy 236 Pułk Piechoty Legii Akademickiej z księdzem Skorupą jako kapelanem. Chłopaki, którzy w ogóle nie mieli być w Ossowie. Oni byli przeznaczeni do służby wartowniczej w Warszawie. Ale były takie braki w wojsku, że ich dwa dni wcześniej po prostu rozkazem przerzucono do Ossowa. Porażka bolszewików w Bitwie Warszawskiej była początkiem serii ich klęsk, co zmusiło ich do wycofywania się z terenów II Rzeczpospolitej. 3 lata temu, w setną rocznicę cudu nad Wisłą, Polskie Radio razem z Biurem Programu Niepodległa stworzyło specjalny serwis internetowy poświęcony tym wydarzeniom. Można w nim posłuchać świadectw uczestników bitwy czy zapis głosu marszałka Piłsudskiego wydającego rozkazy, mówi Izabela Mazurek z redakcji serwisów specjalnych Polskiego Radia. Są tam wspomnienia generała Józefa Hallera, dowódcy i twórcy Błękitnej Armii, która dołączyła na front wojny polsko-bolszewickiej z Francji. Są tam wspomnienia ochotników, którzy z różnych części świata przyjechali na wezwanie odrodzonej Polski, ze Stanów Zjednoczonych, z Ameryki Południowej, z dalekich obszarów Rosji, Syberii, z Murmańska. Serwis Bitwa 1920.gov.pl otrzymał wiele nagród, m.in. nominacje do Italia 2021. 3 lata temu Polskie Radio wydało także unikatowy album płytowy 1920 Bitwa, która ocaliła Europę. Alarmy lotnicze ogłoszono w nocy we wszystkich regionach Ukrainy. Według lokalnych mediów rosyjski agresor wystrzelił z bombowców pociski manewrujące. Ukraińskie media informują o wybuchach w Kijowie, Łucku i Lwowie. Część rakiet została zestrzelona przez obronę powietrzną, ale odnotowano przypadki uderzenia pocisków w pobliżu domów. Są ranni. Na tę chwilę nie ma informacji o zabitych. Ukraińskie media poinformowały również o eksplozjach na terenie obwodu Chmielnickiego i w rejonie Dniepropetrowskim. Według analityków wojskowych nocne ostrzały terytorium Ukrainy to zemsta agresora za porażki poniesione na froncie. Dzień wcześniej ukraińska armia wyzwoliła miejscowość Urożajne i otworzyła sobie drogę w kierunku Mariupola. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Liczba ofiar pożaru na hawajskiej wyspie Maui wzrosła do 99 osób. W ciągu najbliższych 10 dni liczba ta może się podwoić, powiedział cytowany przez CNN gubernator Hawajów Josh Green. Według gubernatora wciąż zaginionych jest 1300 osób. Na Maui ogień poruszał się tak szybko, że dla niektórych jedyną drogą ucieczki był ocean. Obchodzona dziś uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny nazywana jest Świętem Matki Bożej Zielnej. Historia wniebowzięcia Maryi ma swoje odbicie w apokryfach ubarwianych opowieściami o cudownym świątecznym zaśnięciu Matki Bożej, mówi Agata Witowicz z Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie. Legenda mówi o tym, że apostołowie, kiedy poszli do grobu Matki Bożej, otworzywszy trumnę, znaleźli kwiaty. Tak, to jest dość znana legenda, ale jak to legenda, zwykle miewa kilka wersji. W niektórych wersjach jest jeszcze dodane, że znaleźli kwiaty i zioła. Agata Witowicz dodaje, że w kościele zachował się zwyczaj święcenia 15 sierpnia kwiatów i ziół. Dawniej wierzono, że powinno być ich 77. Dziś najczęściej w bukietach zanoszonych do kościoła znajdziemy dziurawiec, szałwie, dziewannę, piołun, koper i rumianek. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Studio Dariusz Urbanowicz, czas na sport. W Gliwicach trwa turniej prekwalifikacyjny przed Igrzyskami Olimpijskimi Paryż 2024. Polacy wygrali już drugi mecz, najpierw pokonali Węgrów, a wczoraj 85-76 Bośnię i Hercegowinę. W środę naszych czeka mecz z Portugalią, początek o godzinie 18. No i jesteśmy tutaj optymistami, bo Polacy przewodzą tymczasem w tabeli. Na zakończenie czwartej kolejki PKO BP Ekstraklasy Warta Poznań zremisowała z Ruchem Chorzów 2-2. Niemieccy gonili wynik i dwa razy z powodzeniem. Na gola Macieja Żurawskiego odpowiedział Tomasz Swędrowski. Potem na prowadzenie zielonych wyprowadził Kajetan Szmyt, a remis uratował Michał Felix, mówi szkoleniowiec Ruchu Jarosław Skrobacz. Nie możemy być zadowoleni z początku, bo zaczęliśmy ten mecz fatalnie. Zaczęliśmy ten mecz tak, jakbyśmy byli nie wiadomo jak dobrym zespołem i straciliśmy bramkę, gdzie praktycznie podarowaliśmy ją gospodarzom, którzy tylko mogli wykorzystać tą sytuację. Druga bramka stracona, no też nam chluby nie przynosi, bo byliśmy przygotowani na to rozwiązanie. Ta druga połowa była na pewno już z naszej strony lepsza. Było więcej jakości, było więcej spokojnego rozegrania, było więcej utrzymania się przy piłce i zaczęliśmy stwarzać sytuację, tak myślę, że ogólnie z przebiegu meczu, z całokształtu takiego, że ten remis jest sprawiedliwy. Po czterech kolejkach liderem Legia Warszawa z dorobkiem 7 punktów. Tyle samo oczek zresztą mają Lech Poznań, Krakowia i Zagłębie Lubin. A dziś wracają emocje związane z europejskimi pucharami. Raków Częstochowa z jednobramkową zaliczką po zwycięstwie 2-1 przed własną publicznością przystąpi do rewanżu z Arisem Limassol w trzeciej rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów, mówi trener Dawid Szwarga. Cieszymy się na to, jakie wyzwanie przed nami. Nasza przygoda w Europie trwa. Póki co jest wyznaczona dobrymi spotkaniami i awansami do kolejnej rundy. Nasz zespół jest przygotowany od strony zarówno taktycznej, jak i mentalnej do tego, aby jutro zagrać dobre spotkanie i awansować. To mówił na wczorajszej konferencji Dawid Szwarga, trener Rakowa. Pierwszy gwizdek o godzinie 19. I jeszcze porcja wyników na Wyspach. Manchester United pokonał Wolverhampton 1-0, a w La Liga Cadiz Alaves 1-0. Atletico Madryt wygrał z Malagą 3-1. Na krajowym podwórku skończyła się czwarta kolejka Fortuna pierwszej ligi. Polonia przegrała z Miedzią Legnica 3-4 na prowadzeniu w tabeli GKS Tychy. Po dniu przerwy w Hadze do rywalizacji o Mistrzostwo Świata wracają żeglarze w klasach olimpijskich. Łukasz Przybytek i Jacek Piasecki zajmują trzecie miejsce w olimpijskiej klasie 49er. O tym więcej w sporcie za godzinę. Za godzinę też dużo o tenisie, bo dziś do boju w Cincinnati przystąpią Magda Linet i Hubert Hurkacz. Ich mecze zaplanowano na godzinę 20. Dzień słoneczny, upalny, tylko na północy oraz na zachodzie więcej chmur i tam przelotne opady deszczu. Burze też mogą się zdarzyć, opad w wysokości do 15 mm. Na termometrach od 31 do 35 stopni, w rejonach podgórskich nieco chłodniej, bo 28 stopni, a nad morzem od 26 do 28 stopni. Wiatr w czasie burzy w porywach do 65 km na godzinę. No i też ta wysoka temperatura może powodować odczucie duchoty, a to będzie wpływać przez większą część dnia na nas niekorzystnie. Obojętne warunki biometeo będą występowały rano w Polsce południowo-wschodniej i południowo-zachodniej oraz wieczorem na południu i w centrum kraju. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Czyli nie możemy zapominać o nawadnianiu przede wszystkim organizmu dzisiaj przez cały dzień. No, pić trzeba dużo, to prawda. Tak jest. Dzisiaj jest 15 dzień sierpnia. Między innymi przeniesiemy się na Stadion Narodowy, tam bieg na piątkę. Będziemy mieć łączenie z naszym reporterem, ale będzie biegł nasz reporter? To razem trzymamy z uczestnikami. Trzymamy za niego kciuki. Będziemy mierzyć czas w takim razie, ale też będziemy mówić o Idze Świątek w tej godzinie, tak z zakresu twojego. Czyli Iga, która cały czas jest na szczycie rankingu WTA. Dobra. I bardzo nas to cieszy. Proszę zostać z nami, pora na trójkę. Do 10:00. Czasem, że... postaci Polskiego Radia. Jesteśmy już na antenie, 18 minut po 8, pora na trójkę. Dzisiaj mamy sporo gości, no bo dzisiaj też Święto Wojska Polskiego, no i w porannym programie Trójki opowiadamy o blaskach i cieniach służby, ale będziemy raczej na tych blaskach się skupiać. Podpułkownik Marzena Tokarz, Dowództwo Generalne Rodzajów Służb Zbrojnych w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. I wszystkiego najlepszego z okazji święta. No jeszcze zaczynamy święto, więc, ale oczywiście dziękuję ślicznie w imieniu całych żołnierzy i kobiet oczywiście. Tak jest. No to chciałbym zapytać o to, czym zajmuje się Dowództwo Generalne Rodzajów Służb Zbrojnych, czyli jak wygląda Pani praca na co dzień? Panie redaktorze, pozwolę sobie tylko delikatnie poprawić. To jest Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. Mhm. Więc dowództwo zajmuje się, mamy u siebie w dowództwie... No właśnie, jak to wygląda? To jest kwestia jakby takiego, no dowództwo wiemy, co to znaczy słowo, tak? Ale to jest bardziej kwestia takiej organizacji, tak? Tak na co dzień państwo pracujecie nad tym, żeby wszystko działało i funkcjonowało tak, jak powinno. Tak, we wszystkich siłach zbrojnych, biorąc pod uwagę różnego rodzaju siły powietrzne, wojska lądowe, siły specjalne, marynarkę wojenną. Mhm. Czyli każdy właściwie zakres i każda jednostka, każda specjalizacja, bo właściwie tutaj szukam tego właściwego słowa, bo tych specjalizacji w armii jest bez liku. Mnóstwo różnych kompetencji przydaje się nie tylko na froncie, ale również w różnych sytuacjach zagrożenia. Więc pewnie to wyjdzie w czasie naszej rozmowy, ale może zacznijmy od innej strony. Jak to się stało, że znalazła się pani w armii, no dochodząc do takiego wysokiego już szczebla? No, to była bardzo długa droga. Tak na początku wydawało mi się, że podoba mi się mundur. Zaczęłam od zuchów, potem były zespół harcerstwa, były różnego rodzaju zespoły sportowe i w pewnym momencie pomyślałam sobie, kurczę, jak fajnie wyglądają ci ludzie, jak fajnie wyglądają te kobiety. Pomyślałam sobie, czemu nie, czemu ja nie mogę spróbować? Więc udało się. Jestem teraz tu i teraz. Czyli nie była to taka tradycja rodzinna, tylko bardziej rodzaj takiej fascynacji, zachwytu. Tak, było to rodzaj fascynacji. Zawsze podobało mi się po prostu mieć możliwość może nie tyle, że władzy, ale po prostu takiego inspiracji, zwrócenia uwagi na to, że ktoś może komuś pomóc. Pani pochodzi z Warszawy, ale podobno, żeby znaleźć się w armii i awansować w strukturach, pokonała pani bardzo długą i taką krętą drogę. Tutaj nam kolega podpowiadał, więc proszę opowiedzieć trochę o tej swojej służbie. No, służbę zaczęłam w 2008 roku w 9. Brygadzie Kawalerii Pancernej. Niestety po pewnym przejściu w służbie i możliwości awansu dostałam przeniesienie służbowe do 14. Pułku Przeciwpancernego. To dalej było poza domem, więc znowu oczekiwałam na możliwość awansu. Oczywiście w pełni doświadczonym żołnierzem byłam. Wylądowałam na misji. Była pierwsza moja misja w Afganistanie. Mhm. Próbowałam znowu przejść do domu bliżej rodziny, bo niestety cały czas byłam na rozjazdach, cały czas szkoliłam się, zdobywałam doświadczenia różnego rodzaju swojej specjalności wojskowej. Po pewnym czasie trafiłam do 1. Brygady Pancernej. Też miałam duże tam doświadczenia, jeżeli chodzi o swoją specjalność wojskową. Znowu trafiłam do Afganistanu. Oczywiście za pozwoleniem rodziny, bo niestety trzeba się wspierać. Trzeba mieć to wsparcie wobec swoich najbliższych, żeby móc wyjechać, żeby pozostawić dom rodzinny i wiedzieć, że można do niego powrócić. To jest istotne, prawda? Bardzo w przypadku żołnierza. Tak, jak najbardziej. Niestety zaplecze rodzinne musi być bardzo dobrze poukładane, żeby móc oddać się służbie, oddać się temu, co się lubi, co się kocha, pomagać innym. Tak jest. I być dyspozycyjnym i zawsze, na każde zawołanie. Czyli były dwie misje i pewnie coś jeszcze dalej, bo wszedłem pani w słowo. Tak, tak. No, była też trzecia misja, też w Afganistanie. Każda z nich była inna, każda z nich, przez każdą z nich dobierałam nowe doświadczenia. Gdzieś zostałam zauważona, gdzieś dostałam propozycję w końcu powrotu do domu. Mhm. I udało mi się przejść do dowództwa Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych. Służyłam w inspektoracie szkolenia, a na dzień dzisiejszy służę w oddziale ekonomiczno-finansowym dowództwa generalnego. Jestem zadowolona, szczęśliwa z tego. Polecam wszystkim paniom, żeby weszły do wojska, próbowały różnego rodzaju programy MON-owskie, które są realizowane przy właśnie Radzie Kobiet i instytucjach Trenuj z Wojskiem, Samoobrona Kobiet. No właśnie, o tej roli kobiet warto również powiedzieć, bo kobiet jest coraz więcej i to, że kobieta nosi mundur, to nie jest nic dziwnego, nieoczywistego. Coraz więcej pań decyduje się właśnie na służbę. Jak to wygląda liczbowo? No można powiedzieć tak, że stan osobowy kobiet w siłach zbrojnych na dzień dzisiejszy jest to około 14 tysięcy. Z tego to jest 25% Wojsk Obrony Terytorialnej i aż 50% kobiet w skali obecnie dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. To jest bardzo dużo. Mhm. A czy są jakieś takie typowe specjalizacje kobiece? Może typowych specjalizacji nie ma, ale specjalności wojskowe są różne. Jeżeli byśmy chcieli tutaj porozmawiać na temat sił powietrznych, mamy kobiety jako nawigatory, nawigatorki, mamy kobiety, które obsługują ruch lotniczy, mamy kobiety w specjalnościach inżynierii wojskowej, są to saperzy, mamy kobiety, które służą w rozpoznaniu, są strzelcami, pielęgniarkami, kryptografami i pracującym w cyberbezpieczeństwie. Bardzo dużo mamy tych specjalności. Mamy lekarzy. Mhm, ale funkcjonuje też coś takiego jak Rada Kobiet w tak, wojsku, prawda? Tak. Więc o tym za chwilę powiemy nieco więcej. Teraz 25 minut po 8:00 to pora na trójkę. Trójki podpułkownik Marzena Tokarz, Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. No to wróćmy do tematu kobiet w wojsku. To, że kobiety rządzą światem, to akurat mnie nie dziwi. Wszyscy mamy mamy. Wiadomo, że to mama zazwyczaj rządziła i zarządzała tym gospodarstwem domowym. Czy tak samo jest w wojsku właśnie, że to, że jest coraz więcej kobiet sprawia, że i sama armia staje się lepsza? No tak, oczywiście. No niestety kobiety zawsze łagodziły i będą łagodziły chyba obyczaje. Jako Rada do Spraw Kobiet, pracująca jako funkcja ekspercka, konsultacyjna i doradcza przy inicjatywie Ministra Obrony Narodowej, no staramy się ułatwić te pełnienie służby wojskowej żołnierzy zawodowej, w tym kobiety, tak żeby im było łatwiej. Żeby pracując i analizując ich, może nie tyle, że problemy, ale wyzwania, pomóc im służbę potraktować bardziej luźniej, bardziej tak swobodniej. A czy trudno jest kobiecie dowodzić w do tej pory takim męskim świecie? Czy trudno jest dowodzić? No to w zależności od też zespołu, tak? Kobiety wnoszą w zespół różnego rodzaju wartości, profesjonalizm, pracowitość, odpowiedzialność, dobrą organizację, czy nawet empatię lub... Ale oczywiście to jest wszystko na podstawie rzetelnego, przeprowadzonego szkolenia. No może niektórym panom się to nie podobać, więc różnego rodzaju kobiety mają wyzwania, ale walczymy z tym. Staramy się tak pracować i współpracować w zespole, żeby on był zawsze przygotowany do różnych przedsięwzięć związanych z postawieniem zadania przez dowódców. Bo świat się zmienia, wiadomo, i też trzeba odpowiadać na te zmiany, również na poziomie takiej części naszego życia, jaką jest wojskowość, obronność także kraju, bo to zwłaszcza w obecnych czasach jest temat, no, który jest niezwykle istotny. Natomiast sama armia pewnie nie ma płci, prawda? Żołnierz to żołnierz i musi być tak samo dobry, bez względu na to, czy jest to mężczyzna, czy kobieta. Tak jest, oczywiście. Szkolenie jest takie samo. Szkolenie jest takie samo i nie ma żadnych taryf ulgowej. Musimy przejść rzetelne szkolenie w zależności od specjalności, którą się wykazujemy. Tak jak wspomniałam, te specjalności sapera czy strzelca wyborowego, jest cykl szkoleń, które każda kobieta ma przejść, każda kobieta ma po prostu być tak samo dobrze wyszkolona jak mężczyzna. A to, co jest też niesamowite, to to, że również kobiety służące w Wojsku Polskim są również mamami. Także nie to, że wybrała pani też taką drogę, no, nie sprawiło, że musiała pani zrezygnować również z takiego życia prywatnego, i to jest to optymistyczne, i to też jest ważna informacja dla tych, którzy być może planują karierę w wojsku. Oczywiście. Jestem mamą, mam 15-letniego syna. Niestety początki były trudne, bo wyjazdy różnego rodzaju za granicę, dyspozycyjność w Polsce, wyjazdy na różnego rodzaju szkolenia spowodowały, że ten czas mój z synem był troszeczkę ograniczony, ale jak zawsze wracałam do domu, zawsze musiałam poświęcić mu trochę więcej uwagi i skupienia, żeby, tak jak każdy zawsze mówił, żeby te drzwi zawsze w domu były otwarte, żeby wiadomo, że ktoś na mnie czeka, ktoś za mną tęskni i ktoś mnie też wspiera. No niestety rodzina, mamy dwie rodziny, jedną rodzinę służbową, pracując w zespole z mężczyznami, i musimy to doceniać, bo każdy z nas jest jednym elementem danego zespołu, i oczywiście rodzina prywatna, mąż, syn. Trzeba to razem wszystko ze sobą połączyć. Mówiła pani o misjach. Tych misji były trzy misje, tak, w Afganistanie. To bardzo trudny teren, bardzo wymagająca również nie tylko fizycznie, ale psychicznie praca, wyzwanie. Myślę, że to są też takie obrazy, które zostają w głowie, i dochodzimy tutaj do momentu tych cieni, czyli tego stresu, który również wiąże się z pracą. Czy mogłaby pani opowiedzieć jeszcze o tej części swojej kariery, właśnie o tym, co działo się w Afganistanie, jak potem wrócić do Polski, do takiego normalnego życia? Pierwszy mój wyjazd był spowodowany takim, że jak zaczęłam służbę swoją, to dowódca poinformował mnie: pani porucznik, jedzie pani na misję. Ja mówię, ale jedziemy wszyscy na misję, pani jedzie z nami. Więc nie było odwrotu. Poinformowałam rodzinę, że jadę na misję. Zresztą chciałam jechać na to misję, chciałam doświadczenia nabrać na tej misji, chciałam zobaczyć, jak to jest, chciałam poznać to wszystko. Pojechałam, szczęśliwie wróciłam. Doświadczenie jest ogromne, duży stres spowodowany tamtym. Niestety jest to zupełnie inny klimat. Ja mówię, mówiąc o Afganistanie, jest to, trzeba się do tego wszystkiego przygotować. Trzeba się przygotować do tej certyfikacji, do zgrywania w zespole, żeby potem nie było niedoskonałości, że coś mi nie pasuje, coś mi nie gra, coś mi przeszkadza. jechaliśmy tam, żeby wspomóc tamtejszą ludność. Pracowaliśmy nad tym, żebyśmy my czuli się bezpiecznie, więc udało się. Druga misja była troszeczkę zupełnie inna, misja bardziej taka zaangażowana w przeloty różnego rodzaju. Zupełnie inna specyfika misji, ponieważ pracowałam praktycznie wieczorami lub w nocy, w dzień spałam. A trzecia misja, kończąca można moje doświadczenie, bo pomyślałam sobie w pewnym momencie, no już dosyć. Ja rozumiem, że to są duży zastrzyk finansowy, duże doświadczenie, wytrwałość, wytrzymałość, specjalność, żeby nabrać różnego rodzaju pewność siebie. No trzecia misja była też zupełną inną misją, ale w pewnym momencie powiedziałam dosyć. Nie tylko pieniądz, nie tylko przeżycia emocjonalne, najważniejsze jest też dom, żebym miała też do kogo wrócić i żeby te moje zaplecze, które zostawiłam i które cały czas realizuję przy wojsku, też były w jakiś sposób doceniane przez innych. Tak? Przystąpiłam do Rady Kobiet, pracuję w zespole do spraw kobiet, współpracujemy z różnymi rodzajami ekspertkami, które nas wspomagają i my przekazujemy tą naszą wiedzę doradczą, opiniodawczą, tak, żeby promować cały czas służbę wojskową, żołnierzy, żebyśmy mogli brać, rozwiązywać różnego rodzaju problemy systemowe w dziedzinie służby i życia. I tutaj musimy zakończyć. Dziękujemy pięknie w takim razie za ten trud i za tę gotowość i za bycie i stanie na straży, tak żebyśmy my, cywile, mogli czuć się bezpiecznie. Dziękujemy pięknie, zwłaszcza, że dzisiaj jest Święto Wojska Polskiego. Naszym gościem była podpułkownik Marzena Tokarz, Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. Wszystkiego dobrego. Dziękuję panu, dziękuję państwu. A za chwilę przeniesiemy się na Stadion Narodowy. Tam jest nasza reporterka. Powiemy państwu co nieco o rozpoczynającym się biegu na piątkę wokół Stadionu Narodowego w związku właśnie ze świętem 15 dnia sierpnia. Przed nami Seal, już teraz Crazy. Jeszcze 20 minut, no i ruszy bieg na piątkę wokół Stadionu Narodowego w Warszawie. To taki pierwszy punkt w dzisiejszym planie uroczystych obchodów Święta Wojska Polskiego. No tak to jest. Taka jest też tradycja biegów w ważne święta. Tradycja, która jest żywa, bo się one odbywają. Dlatego z okazji Święta Wojska Polskiego można pobiec w kolejnej, drugiej edycji wyjątkowego biegu przygotowanego przez polskich żołnierzy. Ten bieg startuje o 9:00, a my teraz łączymy się z naszą reporterką Martyną Szymczakowską, która przygląda się imprezie, jest na miejscu, ale też miała okazję porozmawiać z uczestnikami, którzy już się przygotowują, bo do startu coraz bliżej. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak, do startu coraz bliżej. Ta trasa biegu liczy 5 kilometrów i wjedzie przez bardzo urokliwy teren, przez błonia stadionu PGE Narodowego i pobliskie ulice. Na najszybszych czekają oczywiście specjalne wyróżnienia, a w biegu startuje 1000 osób. Taki był limit i szybko się wypełnił, bo już od wielu dni nie było szans na zapisy. A ci, którym się udało i za te niespełna pół godziny, w zasadzie za 20 minut ruszą, by mierzyć się z własnymi słabościami i sprawdzić swoją kondycję, mówią, że udział w tym konkretnym biegu jest dla nich wyjątkowo ważny. No, dla mnie to jest wyjątkowa sytuacja. Tym bardziej, że startuję pierwszy raz, bo żona mnie namówiła do tego. Tak dzięki niej to się znalazłem. Na dużych biegach byłem, ale ten bieg będzie na pewno inny. Tak. Dlaczego? To chodzi o ten dzień dzisiaj, prawda? Dzień Wojska Polskiego, gdzie to inaczej przeżywamy. Ja namówiłam męża. Mój mąż jest bardzo chętny do brania udziału w takich biegach, więc to jest dla nas czysta przyjemność, głównie aspekt patriotyczny. Dzisiejsza temperatura to będzie bieg dubajowy dla mnie, więc fajnie, że jest duży limit czasu. Myślę, że dam radę. A w tym biegu liczy się, no wynik zawsze jest ważny, ale wynik czy no właśnie udział i ten też aspekt historyczny? Ta kwestia patriotyczna, poświętowania ważnego dla Polski święta, to głównie. Ten aspekt sportowy na takim drugim miejscu. W tamtym roku wziąłem udział w Wieku Powstania Warszawskiego. Śpiewaliśmy hymn na Biegu Powstania wszyscy wspólnie. I takie było to wzruszające i podniosłe. Po pierwsze fajną aktywnością, fajnie spędzony czas z ludźmi, tak jak ja, zakręconymi pozytywnie. No i też jakoś tak się przyczynić do tego święta naszych żołnierzy. Bronią nas, pilnują, czujemy się bezpieczni dzięki nim, dzięki ich pracy. I tak jakby im w hołdzie dla naszych żołnierzy, żeby tak uczcić nimi ich trud i podziękować im, i w taki sposób im podziękować za to. Pani też dzisiaj pięknie wygląda, odświętnie, bo w końcu jest święto. Na głowie piękny wianek z kwiatów. Tak, spódniczka odświętna, no bo to tak jak pani mówi, święto. Dzień święty uczciłam również strojem. A ambasadorami zawodów są też żołnierze Wojska Polskiego. Wśród nich dwie wspaniałe biegaczki. Lekkoatletki specjalizujące się w biegach na 400 metrów to Justyna Święty-Ersetic i Natalia Kaczmarek, mistrzynie olimpijskie. A Justyna Święty-Ersetic jest też wicemistrzynią świata. Ale przede wszystkim, to co jest ważne, są one też żołnierzami Wojska Polskiego. Bo to właśnie żołnierze zorganizowali dzisiejszy bieg, by promować sport, ruch, dbanie o swoją kondycję, a co za tym idzie, o swoje zdrowie. No i też warto pamiętać, że dzisiaj jest piknik przy Stadionie Narodowym. Dużo się będzie działo, będzie też funkcjonowała poczta polowa, gdzie będzie można napisać list do weterana albo do żołnierzy, którzy obecnie są na misjach, więc warto oczywiście się dzisiaj pojawić, zwłaszcza jeżeli mają Państwo blisko. Ja mam jeszcze pytanie do Ciebie, Martyna, jak właśnie dzisiejsze prognozy pogody wpływają na nastroje i na biegaczy? No, właśnie tutaj przed chwilą usłyszałam od jednego pana, który się rozgrzewa, no bo chociaż jest gorąco, no to oczywiście rozgrzewkę przed zawodami trzeba przeprowadzić, że teraz jest idealna pora, no bo wiemy już, że za 3 godziny może być gorzej, jeśli chodzi o temperaturę. Natomiast teraz ta temperatura nie przekracza jeszcze 25 stopni. To prawda, w Warszawie jest słońce, nie ma ani jednej chmury na niebie, więc może być gorzej, ale zawodnikom, z którymi rozmawiałam, absolutnie to nie przeszkadza, no bo przecież wspólne bieganie daje takiego, kolokwialnie mówiąc, powera, że tutaj nie ma przeszkód, nie ma złej pogody na bieganie. Też usłyszałam takie słowa. I jeszcze te stroje też przemawiają do naszej wyobraźni, bo to nie tylko buty do biegania, czy jakieś krótkie spodenki, ale również pojawiają się na przykład wianki. Dobrze usłyszałem, prawda?

tenisistka świata, nie ma sobie równych w zaktualizowanym rankingu WTA. Polka jest liderką światowego zestawienia już 72 tydzień i ciężko będzie ją wyprzedzić. Iga Świątek ma blisko 1000 punktów przewagi nad Aryną Sabalenką. Iga Świątek na etapie półfinału zakończyła turniej WTA w Montrealu, to wiemy, w którym przegrała z Jessicą Pegulą, ale mimo porażki Polka powiększyła przewagę w rankingu WTA do 984 punktów. Białorusinka, która zajmuje miejsce drugie, zmagania w turnieju w Montrealu zakończyła na etapie ćwierćfinału, w którym odpadła w pojedynku z Samsonową, przypominamy. A wracając do Igi Świątek, no to te najbliższe plany to udział w turnieju WTA w Cincinnati. Polka została rozstawiona z numerem 1, a więc otrzyma wolny los w pierwszej rundzie. No i trzymamy kciuki, oczywiście, za kolejne sukcesy. Za 10 minut 9. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Miasto!